राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 9 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवरीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण शरीर का साधक का शरीर नहीं होता, नाम रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, निराकार होता है। ऐसे ही निराकार भगवान होते हैं। तो साधना में ये तो हो गई आपकी ज्ञान की, तो ये अपनी भक्ति में तो साथ मानना पड़ता साकार में। तो इसके बारे में थोड़ा विशेष आपने इसने थोड़ी बताया था, पूरी जानकारी करा दिया। साकार हो साकार होते हो भगवान के लिए, हो साकार साकार भगवान की पूजा में साकार बन जाओ, कोई साधक वास्तव में शरीर थोड़ा ही होता है। मेरी बात का तात्पर्य ये था कि शरीर साधक होता है क्या? शरीर तो मर जाएगा तो साधक मर जाएगा, वैसे साधन शरीर से गया तो साधन तो मर जाएगा, ऐसा मर जाएगा क्या? नहीं तो क्या फायदा क्या होगा? साधना से साधक का नहीं, आपने कहा था साधक को भी नहीं समझना, साधना के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। आप जो विचार करते हो खूब ध्यान दो इस बात को, आप कोई भी काम करते हो तो आप साकार करते हो उसी काम से फल भोगोगे क्या? कोई बताओ नहीं, नहीं कोई बात नहीं। पाप और पुण्य साधक नहीं सही। बकरिया काटता है, बकरिया काटता है वो शरीर से काटता है, परंतु वो शरीर तो मर जाएगा, वो बकरिया काटने वाला कौन होगा? वो फल किसको मिलेगा बताओ? बिना शरीर वाले कोई मिलेगा? वो शरीर तो यहां रह जाएगा भाई, बकरिया काटता है पाप करता है। अब साधना क्या हो? मैं बड़ा पाप की बात है, पाप बकरिया काटता है, बकरे काटता हूँ शरीर मर गया यही फल कौन बोलगा? आप बताओ, बिना शरीर मानना ही पड़ेगा वो, और क्या उत्तर है बताओ? शरीर में ये मर गया ये मार देंगे फल कौन बोलगा? तो पाप और पुण्य भी भोगता है अशस, ये शरीर नहीं है, ये तो शरीर जैसे रसोई घर होता है, रसोई घर था, रसोई घर में जाकर आप भोजन करते हो तो रसोई घर थोड़ा ही उसमें काम करता है। रसोई घर बैठने का जगह है, परंतु पाप पुण्य रसोई घर को नहीं लगता। ऐसे पाप पुण्य शरीर को नहीं लगेगा, शरीर पे नहीं मानना ही पड़ेगा। हरेक काम आपको वैसे ही नहीं मानना पड़ेगा, बताओ आप बताओ। महान है ऐसा हत्या हत्या है, हत्या करता है शरीर से, शरीर मर जाएगा फल कौन भोगेगा बताओ? बताओ बिना शरीर हो कहना ही पड़ेगा। तो साधन ही नहीं, हरेक काम करो उसका फल वो और शरीर थोड़े भोगेगा। काम तो करे शरीर से, मोटर चलती है ध्यान देना, शांत चित्त से मोटर चलती है, मोटर रही मोटर लगी जोर से, एक आदमी मसला गया मर गया, उस ड्राइवर ने उसको छुआ ही नहीं, तो मोटर को दंड होगा कि ड्राइवर को होगा? ड्राइवर छुआ ही नहीं, सर ही नहीं गया, परंतु फांसी किसको गई? तो बिना शरीर हो आप, शरीर से काम करते हो, शरीर से नहीं भोगते हो, बताओ, इतना कोई बताओ? तो साधक ही इतने शरीर हो बता नहीं, सब काम लेते हैं इतने शरीर भोगते हो। अच्छा, इनमें शरीर धारण करना पड़ेगा दूसरा, इस शरीर से नहीं, इस शरीर से तो भोग जाएगा नहीं, दूसरी शरीर भोग जाएगा। तो साधन बिना शरीर हुआ तो पाबतियां हुई है, नई बातें हुई। मोटर चला वाले वाले ने छुआ ही नहीं उसको, स्पर्श नहीं किया, तो दंड मोटर को होगी तो समय में लगोगी। सब निराकार हो, सब निराकार, आप भोगने वाले निराकार, सब साधन में केवल बताई दृष्टि, साधन शरीर नहीं है भाई, साधन आपका भाव है, एक शरीर है, शरीर तो एक भाव, शरीर भाव, मैं साधक हूं ये भाव है, ये शरीर नहीं है। खूब सारे पूछो, आपके मन में आओ खनगोश मत करो, पूछो, मैं साधक हूं ऐसा भाव रहेगा, शरीर रहेगा? भाव ही रहेगा। मैं पापी हूं तो शरीर रहेगा कि भाव रहेगा? मैं पुण्यात्मा हूं, शुभ काम करने वाला हूं, यज्ञ करने वाला हूं, तो यज्ञ भोगने वाला शरीर रहेगा? वो आप जितना शुभ अशुभ काम करते हैं बिना शरीर वाले ही करते हैं। ये तो भोगा इतना शरीर शरीर का है, भोग का आयतन है, घर है। जैसे रसोई घर में जाकर हम भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं रसोई घर है, तो रसोई घर है वो रसोई को थोड़ी भोजन करता है, ऐसे ये साधन है। परंतु फल तो इस साधन में काम करने वालों को होना पड़ेगा, इसको थोड़ी होना पड़ेगा। तो इस बात से साधन ही शरीर नहीं है, साधन ही जो शरीर नहीं है, ऐसा नहीं है। सब काम शरीर नहीं है, शरीर तो छूट जाएगा। आप शरीर में मानते हैं ये नहीं है, आप साधन रहित है, शरीर है साधन रहित, आप शरीर रहित है, आप स्वयं शरीर रहित है। कार्य करते में शरीर है परंतु आप स्वयं शरीर रहित हैं, साधन शरीर रहता है, मात्र काम से होता है। शंका बोध हो, शंका बोध हो, जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि मोटर से आदमी मर गया, ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, अब ड्राइवर दो ही दंड होता है, तो ड्राइवर एक चलाता है, एक ड्राइवर बैठा है पास में, उसको भी मोटर चलाना आता है, उसमें मोटर चलाना आता है, और चलाता है उसमें मोटर चलाता है, तो क्या मोटर चलाना आता है तो उसको दंड होगा? कैसे होगा? मोटर मैं चलाता हूँ और मेरे पास ड्राइवर है, वो बढ़िया बहुत बढ़िया ड्राइवर है, बहुत अच्छा ड्राइवर है, अच्छा कहता है वो, उसको फल तो फल भोगना पड़ेगा, फल तो मेरे को भोगना पड़ेगा। जो मोटर चलाने वाला है उस वही लगेगा, लाठी चलाता है लाठी से आदमी को मारा, लाठी मारी आदमी गए तो लाठी उन्न भोगना रह गया, अंत में जो मालिक बना हुआ है उसको भोगना पड़ेगा। साधन करो असाधन करो, संसार काम करो कोई काम करो, उसका फल भोगना पड़ेगा मालिक को। लाठी चलाने वाले को दंड भोगना पड़ेगा, लाठी को नहीं। तलवार से काटा तो तलवार को दंड भोगने पड़ेगा, तलवार चलाने वाले को भोगना पड़ेगा। ऐसे पाप पुण्य आदि भोग भी वो निराकार उसमें पड़ेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करते हो तो अपने को साधन, अपने को शरीर मत मानो, शरीर से आप अलग हो, तभी तो सुख दुख भोगोगे, ऐसे भोगोगे। तो साधन करने वाले मैं भगवान का हूं, और अपने आप को भगवान का अंश मानना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा स्वयं, मेरी बात में शंका हो बोलो बीच में, अभी मना नहीं है, अभी शंका चल रही है, ये तो बात है, जो समझ में नहीं बात बोलो। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तं होते ना, नौवा अध्याय है, चौथा और पांचवा श्लोक है, दो श्लोक है, उसमें कहा अव्यक्त है, मैं निराकार व्यापक हूं। तो निराकार का अंश साकार होगा क्या? ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ सनातन है, तो जीव रूप शरीर है, भगवान का अंश शरीर है। जितने काम करते हो सुबह पर सुबह बिना शरीर करते हो, ये शरीर है। तो बताना मैं तात्पर्य था कि ज्ञान हो जाए आपको, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर धारण किया है, मैं कुर्ता पहन कर काम करूंगा तो काम करने वाले को दंड होगा, पुरस्कार मिलेगा, वो कुर्ता को मिलेगा, कुर्ते वाले को मिलेगा। सीधी बात है, कुर्ता तो एक पोशाक है, बस पहनी हुई है, ऐसे स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, काम करता है शरीर से ही करता है। तो पाप पुण्य भी इस शरीर को नहीं लगते हैं, शरीर में जो अहंकार करता है उसको लगता है। जीवात्मा को होता है, शरीर का संचालन करने वाला जीवात्मा है, इसलिए पाप पुण्य भी जीवात्मा को ही लगते हैं। तो भाई तात्पर्य बताए ना, आप इसीलिए जो सुना ना उसका तात्पर्य बताए, यही तात्पर्य। मानो वो निराकारी मांगना पड़ेगा आप में, या तो एक विशेष दृष्टि आपकी ले जाने के वास्ते कहा भाई साधु निराकार होता है, मैं तो आप सब जगह निराकार होते हो, मरता है आदमी साकार जाता है क्या? जब मर जाता है तो वो जाता है साकार जाता है। बारह प्रश्न तो मन लागे कि यह जो मैं साधक शरीर साधक नहीं होता, साधक शरीर नहीं होता, यह तो ज्ञान की बात है, और भक्ति में क्या होता है? भक्ति में मुकुल कोई हर्ज नहीं, भक्ति में ऐसा मानो तो कोई हर्ज नहीं। हर्ज बताओ, हर्ज बताओ, भक्ति मार्ग में हर्ज बताओ, भक्ति में हर्ज बताओ। ठीक है, हर्ज नहीं है, ऐसे ही भक्ति मार्ग नहीं तो पाप पुण्य कहने में, तो मैंने तो पाप पुण्य कह दिया, पाप पुण्य तो बहुत स्थूल है। शरीर तो मर जाता है, तो बिना सूक्ष्म शरीर के निराकार कैसे भोगेगा सुख दुख पाप? तो शरीर धारण करेगा, मेरी करेगा सुख दुख भोगने में शरीर धारण, निराकार परमात्मा को प्राप्त होगा, शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, शरीर नहीं रहेगा। आगे पाप पुण्य भोग शरीर धारण पड़ेगा, इस वास्ते मैंने स्थूल दृष्टांत दिया, साधन से स्थूल बात है वो भी निराकार है। भक्ति करता है तो भक्ति करने वाला शरीर होता है नहीं, शरीर तो होता ही है, परंतु शरीर भोगेगा पाप? ये जो बात है अभी लोगों जी ने कहा, तो भक्ति मार्ग वाला इतना ख्याल मत करो, नहीं करे तो ये चीज तो वही है, भक्ति का फल भोगेगा वो तो स्वयं ही भोगेगा, अरे स्वयं ही शरीर नहीं है, स्वयं शरीर नहीं है। शरीर तो एक जैसे रसोई घर आपको होता है, ऐसे काम करने का एक घर है, सर तो यहां छूट जाएगा। इस तो विशेष दृष्टि डालने के लिए कहा कि सावधान हुआ। तो शरीर तो ना पाप भोगता है ना पुण्य भोगता है, तो साधन भी शरीर नहीं करता है। महाराज तो भोगेगा कौन ये समझ में नहीं आया, भोगेगा कौन? भोगेगा मालिक, जो शरीर का मालिक होगा ना वो होगा। बैठो बैठ भाई, भोगेगा जो मालिक होगा। शरीर मैंने जैसे मोटर का जान दिया, मोटर से आदमी मर गया, ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, परंतु दंड ड्राइवर को होगा मोटर को होगा? ड्राइवर को होगा, ड्राइवर को होगा। तो इस तरह से सही चलाने वाले को होगा, सही को नहीं होगा, ये शंका क्या रही? कर पाप पुण्य का भोग भी निराकार को होता है तो शरीर साकार वो कैसे होता है? भक्ति मार्ग चलना है, ज्ञान मार्ग में चलो, उसको शरीर का विवेक नहीं हुआ तो भी उनको फायदा होता। ज्ञान मार्ग में भी अगर समान मनन दर्शन करेगा तो शरीर को थोड़ा होगा फल भोगता, अपने को होगा, उसको विवेक नहीं है। परंतु ये कहने का तात्पर्य कि आप साधन करते हो तो ये विवेक आपको चाहिए कि आप शरीर से अलग हैं, ये आपको आवश्यक है, इस वास्ते कहा है, नहीं तो अलग ही तो होता ही है। जब तक ये बात नहीं छिड़ी तब तक इसकी दृष्टि नहीं थी, बात शरीर की दृष्टि हो गई, दृष्टि में बात आ गई कि वो निराकार है, वो है। लाठी चलाने से लाठी से आदमी मर गया, लाठी से मर गया तो लाठी दंड भोगेगी चलाने वाले भोग गया। पाप में पुण्य में सबसे ऐसी बात है तो साधन में नहीं बात यह हुई, साधन भी निराकार रहेगा, ये सही तो छूट जाएगा, सही तो मर जाएगा, यही ना पाप पुण्य कुछ नहीं होगा। जो शरीर को चलाने वाला है, जो शरीर का मालिक है, वो मालिक पाप पुण्य भागी होगा। ऐसे ही साधक मात्र निराकार होता है। आप बात बताई, बहुत बढ़िया बात, एक एक चेत करा, चेत होश कराया, होश भाई हम निराकार रूप से हैं, शरीर तो है साकार, हम है निराकार। निराकार ही जाता है, निराकारी आता है, वर्षा माता है, वर्षा मा करके पुरुष माता है, पुरुष मा कर स्त्री माता है, स्त्री में नव में नए बन कर से पार आता है। तो निराकार होता है, साकार होता है, निराकारी होता है। अच्छा अब सही धारण किया तो पाप करे, पुण्य करे, साधन करे, भजन करे तो शरीर को साथ ले करता है, मैं शरीर को साथ लेकर होता है। फल भोग शरीर भोगता है क्या? वो स्वयं भोगता है। तो पाप पुण्य का फल भी स्वयं को होता है, साधन भी स्वयं ही होता है। तुम तो साधन और शरीर नहीं हो, ये बात बताने के लिए कहा, ये कोई नई बात नहीं है। सब काम निराकार होता है, तो ये एक ज्ञान कराना है, ज्ञान सावधान कराया है। भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो, ऐसा ध्यान हो चार ही है। गीता में चार साधनी है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है। और अवान्तर कही है, दंभ तप यज्ञा योग यज्ञा तप ईश्वाध्याय ज्ञान यज्ञ साधन कही है, एवं बहुत विधायक भाई वेद की वाणी में बहुत सी साधन साधन बताए, कर्म विद्या सब क्रिया क्रिया साधन है। क्रिया शरीर से ही होती है, क्रिया रहित होता है, शरीर से कैसे क्रिया करेगा? इस वास्ते दोनों बातें एक से, अरे यहाँ जाओ। ये सूक्ष्म शरीर साकार है या निराकार है? निराकार। सूक्ष्म शरीर निराकार है? सूक्ष्म निराकार। ये तो पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेन्द्रिया और पांच प्राण और मन और बुद्धि, ये सता तत्व है। कौन साकार है बताओ? ज्ञानेन्द्रिय साकार है, कर्मेन्द्रिय साकार है, प्राण साकार है, मन बुद्धि साकार है। लेकिन इनके रहते हुए मुक्ति तो नहीं होता महाराज? तो ये छूट जाता है, परंतु निराकार है ना, रहते रहते भी होती है, रहते बिना भी होती है, परंतु वो तो निराकार ही है। बैठो। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण और मन बुद्धि, ये सब रहते हुए सदा ही है ना। सूक्ष्म शरीर यही है, यही है तो साकार कहूंगा। लेकिन ये छूटेंगे तभी तो मुक्त होगा। छूटेगा, छूटेगा शरीर, सूर भी छूटेगा, सूर छूटेगा, सूक्ष्म रहेगा, सूर भी छूटेगा, एक आदमी छूटेगा, शरीर वाले तो मुक्ति कैसे होंगी? हाँ तो मुक्त होने पर सब छूट जाएंगे। मुक्ति माने वो अतिवाहिक बताया शरीर, और जहां से जाता है प्राणी जो भगवान के वैकुंठ में है, उसमें बिरजा नाम नदी है, जैसे नरकों में जाने वाले बैतरणी है, तो विश्राम करना पड़ता, डूबना पड़ रहा है, गऊ होती तो गऊ पूछ तिरता है, बैतरणी नदी है। इसी तरह से वैकुंठ में जाने वास्ते बिरजा नदी है, बिरजा सुनिए ना, तो उसमें जाते ही ऐसे छूट जाता है, वो शरीर दिव्य मिलता है, वहां तक रहेगा ये सूक्ष्म शरीर, दूसरा मिलता है, चाहे यही बनते भी बन जाए। जैसे अर्जुन को कहा तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, तो दिव्य चक्षु ये कोई निकाल कर दी थोड़ी, इसमें शक्ति दे दी, ऐसी शक्ति आ जाएगी उसमें, वो नहीं रहेगा, वो भौतिक चीज नहीं रहेगी। बिरजा नदी में स्नान करते ही वो उस देश की चीज मिलेगी, उसी देश का शरीर मिलेगा, उस देश में जो दीवाल है, उसमें जो वृक्ष है, उसमें पशु पक्षी है, सब दिव्य है, तो दिव्य ही वो होगा। ये शरीर सुन जाएगा, तो बिरजा नदी जाते ही स्नान करते ही निकल जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो आया है आपके शास्त्रों में, नई बात हो रही है, ये एक बात बताने के लिए कहा, अच्छी बात कही, एक चेत होता है तो बात बताई कि आप वास्तव में शरीर से काम करते हो, वो भोगना पड़ेगा आपको बिना इसलिए बिना, या आप स्वयं जाओगे उस शरीर में भोगना पड़ेगा, तो ये तो एक बात बताई है, विशेष ज्ञान कराया है। बोलो। हाँ तो सूक्ष्म शरीर निराकार ही मान ले फिर। निराकार मान ले, साकार कैसे होगा? पांच ज्ञान इंद्रिय साकार है, क्या पांच कर्म इंद्रिय साकार है, पांच प्राण साकार है, फिर मन बुद्धि साकार है, सब निराकार है। ऐसे कारण शरीर अज्ञान है, जिसको हम नहीं जानते वो अज्ञान है, अज्ञान शरीर है, साकार है, सकल स्थूल से है। इस तरफ ख्याल कराने के लिए कहा तो तुम निराकार हो, ये आप गए नहीं, हमारे जैसी हुई, जैसे आप गए हमारे हुई, आप गए हमारे में फर्क क्या है? आप रे ये शंका होती हमारी भी शंका हुई। अब ये है ना, ये चरणदासी बनाने संप्रदाय गए हैं, शरणदास जी महाराज एक ही ऐसा संत होया है, दूसरा उस संप्रदाय में ज्यादा है, सुखदेव जी महाराज गुरु बने, वे गुरु मानते हैं सुखदेव जी महाराज को, जो पहले हो चुके शरणदास सुखदास सुखदेव कहते हैं, ऐसा पता मिलता है। जो शरणदास जी है उनमें शब्द मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है, ऐसा दूसरे कोई देखा नहीं, याद नहीं मेरे को, आपको याद हो बताओ। एक शरणदास संप्रदाय है, उसमें भक्ति भजन ध्यान करते हैं, इनका सुख कंठ में हृदय अध मध उत्तम त्रिगठानु चौथे अति उत्तम, अध मध उत्तम त्रिगठानु चौथे अति उत्तम स्थानु चेहरे के आश्रम राम भक्ति उमा मरमा, तो राम भक्ति में चार स्थान होते हैं, प्रथम राम रचना शिवर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर, चौथे नाम मिलाए, ये चार स्थान है। तो ये चार स्थानों को लेकर होता है, तो शरीर को लेकर बताया। ये भक्ति और ज्ञान का मार्ग जो शास्त्र में आता है, ये दोनों साथ में 27 सन्यासी बना दिए। रूस ऐसे संदर्भ को याद ही है, इस संदर्भ संप्रदाय के सिवाय दूसरे दोनों बातें हो ऐसा बात देखने में नहीं आती, इन दोनों बातें आती। स्वामी जी, इस पर एक शंका है, इस हाथ, ये हाथ दिखता है, ये तो स्थूल शरीर है, इससे हमने पत्थर मारा, जानी पूर्वक मारा, नेनी पूर्वक मारा, तो ये गाय मर गई, तो इसका दंड तो ये स्थूल शरीर को भोगना पड़ेगा ना। स्थूल तो मर जाएगा, मर जाएगा, तो लोग मार देंगे, फिर स्थूल से कैसे भोगेगा? तो भोगेगा, हमने मान लिया अपनी बात। तो भीष्म को 40 दिन सरपंजरी पर पड़ना पड़ा, इसका क्या कैसा लगेगा, समन्वय कैसा लगना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा? भीष्म पिता में सर सैया पर पड़े रहे, तो उसका समन्वय कैसे का? उन्होंने कहा ना कि भाई दुकान उठ रही है, पाप पुण्य सब आ जाओ, फिर स्थूल शरीर से ही तो भोगा उन्होंने, फिर से किया भीष्म ने भोगा, तो उन्होंने कहा करने की आ जाओ, आप कहते हो क्या, आप में सामर्थ्य है क्या? पेशी महाराज थे दियो नाम के पशु, 8 पशु है उसने, दियो नाम के पशु है, वे दियो नाम के पशु थे, वशिष्ठ गाय सुराई थी, उस गाय सुराई में ये भी गए थे, इन्होंने गाय खोल दी, गाय ले गए, इस बात से इनको मनुष्य ही मिला, दूसरे शरीर पुक्त हो गए, और माँ के जन्म सब गंगा जी बात हो, गंगा जी का अग्नि मेरे कोई संतान होगा जो बैठ पड़ेगा शांतनु ने कथा याद है नहीं? तो वो सब बात है, एक विष्णु जी रहे, इसको मैं नहीं पाऊंगा तो गंगा जी पाएगी, मेरी बात है मानी नहीं तो मैं नहीं रहूंगा, विष्णु जी रहे, अरे विष्णु जी कोई बात होती जाके माँ क्या करूंगी, तो उस जल में प्रकट हो चली माँ, प्रकट हो गए तो बिठाई हो, बिठाई हो, ये तो बात देखी है सुनिए ना, नहीं हुआ वो सीधे मग नहीं कर रहे, तो माँ प्रकट होती है, तो उसने स्थूल शरीर में वहां कह दिया कि भाई आगामी मैं शरीर धारण करूंगा नहीं, देव शरीर में चला जाऊंगा, तो तुम्हारे से जो पाप है वे सब दिख लिया, अभी अभी भोगा दो, पर आपका शरीर है तो दूसरा शरीर धारण करोगे तो भोगो ना, आप क्या बता रहे हैं? ये उदाहरण छोड़ो स्वामी जी, देखो भीष्माचार्य का छोड़ो, उसको तो दूसरे जन्म में पुराण में सुनते हैं हम, लेकिन जब दुशासन ने इस हाथ में पाप किया, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, तो उसको तो उस जन्म में ही इस स्थूल देव को ही भोगना पड़े ना, भोगना पड़ेगा, नहीं वो कैसे होगा, वो तो मर गया, वो शरीर तो मर गया, प्रतिज्ञा कर ली थी ना भीम ने प्रतिज्ञा कर ली थी, वो बात ध्यान है, अत्युग्र पुण्य पापा नाम अतैव फलमश्नुते, अत्युग्र पाप पुण्य नाम, उग्र पाप और पुण्य होता है वहाँ यहाँ तय फल भोगते हैं, यहाँ भी फल भोगना पड़ता है, ये कहा गया है अत्युग्र पुण्य पापा नाम अतैव फलमश्नुते, अत्युग्र पाप होता है कोई मार दे तो फांसी होता है उसको, तो फांसी और यहाँ भी फल भोगना पड़ा, ये उग्र पाप है, ये अत्युग्र पाप हो अत्युग्र पाप तो यही फल भोगना पड़ता है, मन यहाँ फल भोगना कायदा नहीं है, कायदा दूसरा शरीर में मिलेगा, जैसा अत्याई यानी महापाप हो तो यही शरीर में भोगना पड़ेगा, और कुछ ऐसा छोटा पाप हो तो अत्युग्र पुण्य पाप आना मत, खूब पूछो आप बात है, यही बैठेगी अपने को निराकार मानना पड़ेगा ही, और क्या करोगे, और कोई चारा नहीं है, और चल सकते नहीं, और क्या उत्तर दो, कोई उत्तर दे नहीं, ये बात भी आप पूछते हो तो कहता मेरे को पता नहीं है, पर वो मेरे संदेह नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, परंतु आप पूछते हो तो उत्तर देते हो मेरे संदेह नहीं है। मैं कलकत्ते रहता था, कोई 60-70 वर्ष की बात है पुरानी। हम कलकत्ता से गए थे बांकुड़ा सत्संग हुआ, उसमें सेठ जी ने कहा था स्वामी जी को आप साथ में भी पूछो बता देंगे। वहां भाई कलकत्ता तो कोई है भाई, मेरे साथ में कोई आप ज्यादा वर्षों है ही नहीं, तो मैं बता दूंगा बात। तो बात क्या है कि आप पूछते हो पैदा हो जाती, मैं जानता नहीं हूं, तो आप पैदा हो आप पूछो तो बता दूंगा। मेरे संदेह नहीं है, मेरे संदेह नहीं उसमें कि मैं आप तो कहता हूं, मन में संदेह क्या है ये नहीं। अति उग्र पाप हुए तो भोगना पड़ा है। हाँ। अब कोई के एक थप्पड़ मारा वो चार थप्पड़ मारते तो कोई तो उग्र पाप तो करी हो जाएगा, वो तो उग्र जैसे कह दिया कि अभी एक कोई थप्पड़ मारे चार थप्पड़ मार दे भाई तू मार दे तो थप्पड़ लगे वो सामान दो चार लगा दी। हाँ दूसरा तो उग्र है वो, तत्काल फल मिलता है, उग्र है वो। उग्र पाप कोई मारे से कहते हैं वैसे नहीं है, उग्री है वो। देखो एक बात बताओ, आप पूछो तो पैदा हो जाती है, मैं कुछ जानता हूं ऐसे नहीं कह रहा हूं। 5 वर्ष का बालक बन गया तो वाषण से जीर्णा नहीं लागू होगा नहीं होगा, 5 वर्ष का जीर्ण पूरा हुए वो बूढ़ा मृग हुए जीर्ण दो, वो 5 वर्ष में बूढ़ा हो गया। ए, 2 दिन का मर गया 2 दिन में बूढ़ा हो गया वो, अरे जन्मते ही मर गया जन्मते ही बूढ़ा हो गया। ये मानना ही पड़ेगा और क्या है, और उसे क्या बताओ, हो गया तो वो पूर्ण हो गया, तो वो उग्र पाप हो गया। इस शरीर पर भी एक थोड़ी शंका है मेरी। हाँ बोलो। भगवान तो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन शरीर का त्याग करते हुए तू मेरा स्मरण कर तब मेरी उत्तम गति परम गति प्राप्त होगी। हाँ। तो आज तो ऐसे अनुभव में आते हैं कि हम जब बूढ़े होते हैं हमारा अंतकाल आ जाता है तब ये भाई बहन हमारे सामने बैठकर भजन करते हैं और हमारी इंद्रिया तो शीतल हो जाती है, कुछ राम नहीं रहता, आंख में मुंह में जीवा बन पड़ती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और अंतकाल में हम तो कुछ नहीं बोलते, ये बाहर के लोग बोलते हैं, तो परम गति कैसी मिलेगी उसको? तो अब आप आगे आप सिद्ध करें निराकार सिद्ध करती है, आप निराकार सिद्ध करते है नहीं, नाम लिया आपने, मर रहे हम तो मर रहे हैं, आपने नाम सुनाया मेरे को भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम, अरे मैंने सुना, अरे मेरी गति होगी तो मेरी गति हुई सूक्ष्म शरीर हुई स्वयं की हुई स्थूल शरीर हुई निराकार की हुई, मालूम ही पड़ेगा निराकार की सिद्धि होती है और क्या करोगे बताओ, निराकार मानना ही पड़ेगा, शरीर तो यही रह जाएगा बाबा, शरीर की इंद्रियां काम नहीं करते सभी। नहीं अंतकाल में, अंतकाल में एक छूट है। देखो भगवान ने मानव शरीर दिया, जीव ने मानव शरीर लिया, तो मानव शरीर बिना केवल मुक्ति के लिए, तो अंतकाल में छूट है कि नाम भी ला जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो भगवान का मनुष्य देना और जीव का मनुष्य लेना दोनों स्वार्थ हो गए। अब ध्यान दिया नहीं, चिंतन हो जाएगा अंत काल में नाम सुनने मात्र से मिलेगा। देखो भगवान ने मनुष्य दिया, कब कई करुणा नर दे ही दे तो सुने ही, तो भगवान ने दिया मनुष्य जीव ने लिया किस बात से, मुक्ति के लिए। तो मुक्ति के किसी तरह अंत में किसी तरह से हो जाए मुक्ति हो जाए, इसकी किसी तरह से चिंतन हो जाए, ये छूट है। अंतमति सो गति, ये नियम लागू नहीं होगा क्या? यही तो ये हुआ, अंत में उसको तो याद आया तो और एक दरबार में वो नाम आ जाता है, दूसरा याद करा रहा बोल रहा है। हाँ दूसरा याद कर रहा है किसी तरह से ही। तो मैं जो ये बात कही कि भगवान ने मनुष्य दिया ये जीव ने मनुष्य लिया, किसी तरह से भगवान याद आ जाए मुक्ति हो जाए। याद आ जाए ना, याद तो उसको भोगो किसी साल उम्र भर जो। देखो बताते हुए मैंने एक बात सुनी संतों से कि कैसा ही मूर्छ तो हो जाए वो होश ही नहीं है, काष्ठ और पाषाण जैसे पत्थर वैसे सुकाठ जीव है, और कोई नाम सुनाओ तो अंत काल में चेत होता है, ऐसा मैंने सुना है। अंधकार में चेत होता है, चेत होते ही नाम सुना कल्याण हो जाएगा। अंध समय चेत होता है ऐसी सुनी मैंने बात, मूर्छ रहे दो तीन चार दिन में मूर्छ रहा, पर जब प्राण छूटते उस समय चेत होता है। तो चेत होते ही भगवान का नाम सुना, भगवान की प्रति हुई कल्याण हो जाएगा। मनुष्य का जन्म लेना और भगवान का मनुष्य लेना उस जहां तक हो सके उसे छूट दी है कि अंधकाल में ही करे तो कल्याण हो जाएगा। तो देने का लेने का तात्पर्य क्या हुआ? इस वास्ते वो चिंतन करता है और नहीं रहेगा। कोई नाम सुना ना कल्याण के लिए तो सुनाने वाले का मातम है। कलकत्ते में अपने कमेटी बनी, अंत में भगवान का नाम सुनाना, ऐसे तो सज्जन जाते थे बारी आए सब जाते थे, आजकल शत्रुता आएगी तो सुना देते नाम सुनाते। 12 बजे का 1 बजे 12 बजे नाम दिया था इन्होंने मोहनलाल जी पटवारी ने। मोहनलाल पटवारी ने कहा जिस समय में कोई न हो वो मैंने कहते हो, जो कोई नहीं जाता हो उस समय जाओ। वे कहता कई बार मेरी ड्यूटी में ही मराया हुआ आदमी, ये विलक्षण बात हुई। आदमी जो मरता है मेरी ड्यूटी मरता है, क्यों वह ड्यूटी में रैंक हो जाता नहीं, वहां कहते पहले कि जिस चीज में कोई नहीं जाए उस ड्यूटी में जाऊंगा। तो इधर से जिसे त्याग है उसमें मौका मिले, उस समय लोग में मिले, मरे मरे किसी तरह से भगवान याद आ जाए बस, मेरे पास छूट है। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम कही आवत नहीं, तो बोले इसको क्या भाव है? इनका भाव दो है, इनके भाव दो है, एक भाव शंका एक भाव सूत्र है। बार बार इतने करते हैं तो अंत में राम नाम आता नहीं, ये अर्थ ये है। एक एक बार बार इतने करते हैं तो अंत में भगवान का नाम ले लेते हैं तो फिर आता नहीं, तो सुना नहीं दो अर्थ। अंतराम आता नहीं ये करती है, अंतराम कही आवत नहीं, अंतराम कह दिया पर आए नहीं मुश्किल। पर क्या बदले अंतराम कही आवत नहीं, अंत में राम कह आता नहीं, फिर मुश्किल हो जाती। बोले क्या अर्थ बता, क्या लगे ठीक अर्थ होता है नहीं होता है? अंतराम कही आवत नहीं, अंत में राम कहकर जाता फिर आता नहीं। तो आवश्यक है कि अंत समय में उसको स्मृति आएगी। सुना उद्देश्य क्या है? सुनाने वाला उद्देश्य क्या है? कल्याण का कल्याण हो रही उद्देश्य सुना कल्याण के लिए सुना रहा है। पर वो उसका अगर चिंतन आवश्यक है कि भगवान का होगा उसका भोग का भी हो सकता है। हो सकता नहीं अंत समय होगा। अंत समय छूट है कहीं ना छूट है। या तो जैसे जैसे अभी कोई सत्संग किया हुआ सत्संग ये आदमी है उसके ऊपर तो असर है कि नाम जप का ये मातम है अंत समय में। देखो एक बात याद आ गई, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के संपादक थे उसके सामने एक आदमी ने कहा राम राम कहने से मुक्ति हो जाती है, तो उन्होंने कहा राम नाम है मीठे का, अंग्रेजी में मीठे को राम कहते हैं, तो राम कहते ही राम जी याद आवेगा मुझे याद आवेगा, जो अंग्रेजी पढ़ा हुआ है उसे शब्द राम कहे तो राम कैसे मीठे का आता है उसे मुक्ति कैसे हो जाएगी भाई जी? हो जाएगी कैसे हो जाएगी? मूर्छित हो गए भाई जी, दो दिन तीन दिन ना टट्टी गए ना पेशाब किया ना भोजन किया, ये बीती हुई घटना है। कोई जानते हो नहीं सतपाल जी के सत्यनारायण जी के सुने तो बोलो वह कहोगे राम जी राम नाम वही मिलने का है कैसे कहते हो जाएगा भाई जी हो जाएगा ना कहीं पूछो। दो दिन तीन दिन बस ना खाना पीना ना टट्टी पीना होता है। तो भाव विशेषता हुई तो नाम में विशेषता है कि नहीं भाई जी? हुई तो क्यों यही होगी लकड़ी से होगी कैसे होगी? नाम की विशेषता समझे तब हुई ना। जैसे मैं मान लो कमरे में बैठा हूँ और मैं जप कर रहा हूँ और मेरा ध्यान जो है ना मेरा जो मन है वो मेरे स्त्री में बेटे में पोते में और कर रहा हूँ जप, इतने में मेरा हार्ट अटैक हुआ प्राण चले गए। तो मेरे प्राण चले गए अभी मान लो दोहरा पड़ा चल गया प्राण चले गए तो क्या मेरा मन तो था अपने बेटे को याद कर रहा था जो मुंबई पे बैठा है उसको याद कर रहा था और मैं राम राम कर रहा था तो अब दशा क्या होगी मेरी गति क्या होगी? आप गति हो जाएगी अंत में छूट है किसी तरह से ही नाम आ जाए। भगवान कहते हैं कि मेरा मन जन्म देना मेरा मनुष्य जन्म देना जीव का मनुष्य जन्म लेना किसी तरह से कल्याण हो जाए अंत में किसी तरह से आ जाए नाम तो कल्याण हो जाए। कोई भी इंद्रिय से संबंध हो जाए चाहे जमाना इंद्रिय से भी नाम आ गया चाहे वाणी से आ गया चाहे मन से आ गया इंद्रिय से तो कल्याण तो कल्याण हो जाएगा। यम यम वापी स्मरण भावम तजंते कलेवरम, तो भाव तो उसका संसारी है तो फिर कैसे उसकी मुक्ति होगी? यंग यंग भावम स्मरण भाव तो नाम का स्मरण हुआ ना, नाम को उच्चारण करते ही भगवान की याद आती है जी हरे को बाप को अंदर से वो बेहोश है। मैं बाप को बेहोश नहीं होश नहीं तो आप अब हमारे को राम जी का नाम उच्चारण राम तो भगवान की याद आती ही नहीं आती है तो मैंने क्यों नहीं आई बेहोश हो जाए तो बेहोश होने पर आप होश रहो तो याद आते राम जी आपके होश होते हुए भी राम जी याद आती है तो बेश में राम जी याद आवेगी कायदा है ना। होश होश होते हुए याद करो ना करो मर्जी है अरे बेहोश में तुम मर्जी है ही उसकी नहीं संसारी आदमी है संसारी और वो यम यम वापि स्मरण भाव संसार का भाव उसको आएगा अंत में तो फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? नाम सुनाने से होगी नाम से होगी ये नहीं होगी नाम कोई सुना दे चाहे उस आ जाए छूट दी छूट तो छूटेगी तात्मी बात। भगवान जब छूट दी है इसमें किसी कल्याण हो तो होगा ही। महाराज जी कोई मरणासन है और वो नाम जप कर रहा है, जब तक उसको होश है, जब तक उसे होश है तब तक वो नाम जप कर रहा है और नाम जप करते करते वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसका शरीर छूट जाता है, तो उसकी क्या गति होगी? नाम कल्याण होगा। नाम जब करता है अंतिम समय में नाम जप कर रहा है। देखो मूर्छा जिसकी आती है जैसा करते हुए मूर्छा आती है उसी में ही मूर्छा खुलती है, जिस भक्त में मूर्छा आई है उसी भक्त में वही मूर्छा खुलती है। नाम जब जब ते मूर्छा आई है तो मूर्छा खुद ही नाम जब आएगा। आप सोते हो नींद में ख्याल रखो अंत में जो बात होती उसमें आप जगोगे, फिर से दूसरा पूरा पीछे होगा, पहला पूरा वही होगा जिसमें होते हुए नींद आई है। ऐसा हुआ महाराज, मेरा ऑपरेशन हुआ बड़े सफाखाने में और मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, रक्ताम बोझ दला भी राम नयनम, यहाँ मैं बेहोश हो गया और इसके बाद जब उठा तो मैं इसी का स्मरण करते हुए उठा। महाराज ये करेक्ट है, सत्य बात है। अंत में राम नाम आया। एक तो होता है सदगति हो जाती है, वहाँ गति उसकी दुर्गति से बच जाता है, और एक कल्याण होता है, तत्व ज्ञान होता है, बोध परमात्मा तत्व का, प्रेम आगे की जो ऊंची बातें हैं, तो ये इसी स्तर से भी हो जाती है। केवल दूसरा कोई नाम सुनाया तो उसके काम या दूसरा चिंतन होता हुआ भी कोई देखो द्वंगत संधि सत्व था, एक गति हुई या कल्याण भी हो गया पूरा स्वर्ण हुई। गीता में कहा ऊर्द्वंगत संधि यदा सत्व प्रवेद तू पलेगा देव तथा उत्तम विधान लोग उत्तम लोग जाता है, उत्तम सड़क से लेकर बैकुंठ सब है, भाव के अनुसार होता है वो व्यवसाय बाहर हो जाएगा। यंग मन भाव तंते गले वरम, उसका जो भाव होगा उसका तो होगा, उसका गति ऊंची ऊंची गति ऊंची गति होगी, ऊंची गति में जिस तरह भाव वैसा होगा हुआ नहीं, और ऐसा पूरा नहीं कह सकते। वो नाम लेने वाले का भाव कितना है उसका भाव अगर कल्याण कर कल्याण कौन पता करेगा, भाव कल्याण का नहीं है। आदमी बिल्कुल कल्याण जानता ही क्या होता है, साधारण आदमी है जानता नहीं कल्याण क्या होता है, एक साधारण आदमी है जानता नहीं कल्याण है, ठीक है उसको किसी ने नाम तो उसका कल्याण हो जाए चलती। अरे नहीं जानता है वो सुनाने वाला है गांधी वो भाव काम करेगा। हाँ तो मेरी बात ठीक है कि नहीं, तो मैंने कहा तो मैं बात सुना दू बढ़िया शादी हूँ अब मेरी बात कैसे रोको वरदान है वरदान अपनी शक्ति वो आपके अनुसार कहा आपकी जितनी भावना होगी उसके अनुसार ऊंची गति होगी, इसे सुनने नहीं ऊंची गति में तारतम्य रहेगा भाव और भाव पर भाव से तो अंधकार में कल्याण हो जाएगा। देखो एक इतिहास आता इतिहास आता है, एक था बदिक जानवर मारने वाला जंगल में था, वो जानवर मारने वाला ऊंचा चढ़ा तो वहां पर एक पक्षी था ऊपर, तो पक्षी के मारने के लिए वो बाण लगाया, बाण लगाकर बाण छोड़ा, उसी समय में सब काट गया सब, इसे वो सब निकला तो उभय वार सोना सुनो उभय वार मुकाय अंतकाल ऐसो भय तत्काल भरी से आए। दो बार तो उभय शांत सुन लियो, तो मैंने जब ऊंचा पक्षी बैठा ऊपर तो आया शिशान सिगड़ा वह पक्षी मारने के लिए, इधर गया मान वो मार रहा है उस पक्षी को, पक्षी मारने ऊपर आया तो बाण छूटा तो पक्षी बजा, वो भगवान का भक्त था तो वह बाण तो छूटा गया सिगरे गए और वो बच गया। रो खाया भा सांप तो तोता बैठा थे तोता उभयार सुनो सुनो उभयार मुख गाय अंत काल ऐसा तुत्सु भैसाय जम कंकर बंधेगा बंद सुटाई ताय हरि हरिवासी आए के भगवान के पास आए। यार ऐसे ना उसके अरे पापी है ना कम जाएगा ये वो बदिक पाप करना अंत में भी पाप मारने के था बड़े बाण सुटाएगा ऐसा पापी है। तो उभय बार सुनो सुनो उभय बार मौका दो बार तो खानो सुनियो दो बार खुद कह दियो चांद काले में सब तोले का पाप तो नाम बड़ा हुआ उसी कल्याण से कड़ सर बात है। उभय बार सुनना सुनो उभय बार मुकाय अंत काल ऐसो भैसाय घंके जम कंकर वंदे महाबंध सुधायताय हरि हरिपरिवासी हरिपुरवासी आए गए हरिपुरवासी भगवान सब आए के लिखे नाम से आए एक है चिड़े अग सब है एक है चिड़े नाम ऐसी दिल धाम दिल दिल में दिल धाम एक है चिड़े नाम एक चिड़े सब पाप जिता सब पाप सब धरती हो गया पाप इस नाम सब से शेष हुआ। बोलो महाराज जो है ये बात ये मालूम हो तो मुसलमान है तकी बैठ लो सूर आगे बोले हराम करना मुसलमान भी खुला ये बात कष्ट मुसल मुसलो जरा जर जरो हराम हराम के नाम हराम हराम हराम हराम कहते हैं हराम हराम नहीं हराम हराम है ये वो सूर खाते नहीं मुसलमान सूर नहीं खाते मनुष्य गाय नहीं खाते मनुष्य गाय नहीं खाते पाप पंत है वो पुण्य पुण्य मानते थे वो अंत काल खाते नहीं सूर को सूर को हराम कहते हैं सूर अखाद्य है वो अखाद्य चीजें मुसलमान अशुद्ध मानकर अखाद्य है हमारे शुद्ध मानकर अखाद्य है मुसलमान दोनों दोनों विरोधी बात है वो हाथी हाथी तो है उल्टा करे तो वे अखाद्य मानते हैं मुसलमान सूर को तो मिलेच्छो जरा जर जरो हारा मैं हतोष भी भूमि पर तो मिलेच्छो जरा जरो बोलो हार हराम का हराम में राम आ गया मुक्ति हुई। शिव पुराण में आता है एक एक था शिकारी कुत्ती एक था खरगोश खरगोश दौड़ा जो खरगोश दौड़ते दौड़ते दौड़ते शिव का मंदिर था उसके बारे फिरा बारे फिरते तो कल्याण कुत्ते ने पकड़ लिया पड़ा नहीं था उसे कल्याण हुआ शिव जी की परिक्रमा करते मरे आओ शिव पर कथा आती तो किसी तरह से अंत काल में किसी तरह से ही भगवान ने आज आ जा कल्याण होगा छोड़ दी होगी मनुष्य तो है ही पशु पक्षी आदि को आपने एक बार कहा था कि एक शरीर छूटने के पहले ही दूसरा शरीर पकड़ लेता है। हाँ दूसरा शरीर पकड़ता है तभी छूटता है। तो फिर निराकार कब रहता है? निराकार तो शरीर पकड़ता है निराकार शरीर होता है उसका सूक्ष्म शरीर निराकार होता है शरीर दोनों होते हैं। भगवान ने खुद ने कहा माया तद मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त मूर्ति क्या होती है मूर्ति अव्यक्त अव्यक्त मूर्ति ना वो शरीर है निराकार शरीर है आकार नहीं हमारा दृष्टि है वो ये वो है वो जो बनी है मया तद में तम सर्व सगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति का अनुमान मूर्ति अव्यक्त है मूर्ति साकारी होती है अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति है निराकार मूर्ति मरते समय तो कीर्तन करते हैं ना मरते लोग कीर्तन करते हैं दूसरे तो उनको होश नहीं है तो मूर्ति तो जमराज नहीं आ सकेगा। देखो मैं जो कहा ना उसे गति होती है उसे भाव के अनुसार। भाव और कल्याण का तो कल्याण कौन मना करेगा, नहीं तो ऊंची गति होगी। यमराज दूत नहीं आएंगे, रामजाग दूतों ने जाकर कहा ये विष्णु पुराण में कथा आती है और शिव पुराण में वो केदार खंड जो है ना उसमें कथा आती है, संत पुराण की उसमें कथा आती है। तो वो अंत में मैंने मास डाल दिया, सब नाराज हुए। यमराज के दूत नाराज हो गए कि मजन आप ही मालिक हो, तब तो यमराज ने खुद ने भगवान से माफी मांगी, माफी मांग मारे मैं दुगवन ने अपकार किया आपके दूतों का, तो मैं माफी मांगता हूँ। एंगल पशुओं ने कहा कि मैं नहीं हूँ भगवान है, मैं सर्वदा सबका मालिक नहीं हूँ, सबकी मालिक भगवान है। भगवान दूतों ने याद रखो जहाँ भगवान का नाम की तो मजाना, तो होश या नहीं वह तो मान ले जमराज दूत आता ही नहीं, तो क्या होगा उसका। ये तो कथा है उसकी विष्णु पुराण की कथा है। मरणासन व्यक्ति मूर्छित है और उसके कल्याण के लिए अगर कोई मन में जप करता है, मन में उच्चारण नहीं करता है, मन में ही जप करता है उसके कल्याण के लिए, तो भी ठीक, तो उसका प्रभाव होगा, तो भी पड़ेगा। मेरी भावना है ना, मेरी भावना है। राम नाम एक व्यक्ति का है और सुनाने वाला भगवान का नाम सुना रहा है, पर सुनने वाला उस व्यक्ति का ध्यान करे राम नाम तो याद आ जाए, कोई राम प्रसाद कोई नाम। अरे भाई राम नाम जो मिंडे को नहीं, अंग्रेजी पूरा मिंडे का राम नाम। कोई पूछो नहीं, मेरे को पूछो बता दो। आज परीक्षा कर लेना, हमने तरह तरह की बात पूछी, सबको उत्तर दिया ठीक ठाक से, मेरे को याद थोड़ा ही है। ये बात माननी पड़ेगी, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, मैं बात कहूंगा सही है। मेरे को बदान मिला हुआ है। मैं हर एक बार कहता हूँ बोलो क्या सुना है, क्या सुना है, कोई भक्त देखा आपने? ये हमारी नहीं है, ये शक्ति हमारी नहीं है। तभी मैं कहता हूँ बोलो क्या सुना है, कोई भक्ता बोलता नहीं, कोई भक्ति बोलते तो है नहीं, पीछे पूछा ना कुछ पूछना फिर पूछना बताओ कुछ। सरलता की बात आपने बता दी ना, राम नाम से ऐसे कल्याण हो जाता है, केवल टेप से आवाज दूर से सुनने से ही कल्याण हो जाए, तो सब लोग वो फिर लो अत्याचार करने लग जाएंगे लोग। क्यों कर रहे हैं अत्याचार कर, उन्हें कल्याण करना है, नाम सुनने से कल्याण हो जाए तो नाम सुनने से कल्याण, अत्याचार होगा तो इतना ठीक हो जाएगा, तो अत्याचार करेगा क्या हो, जब कल्याण चाहता है वो अत्याचार करेगा। वो तो नहीं करेगा। आप कोई मुझे पूछो, कोई कारण नहीं। हे नाथ, हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ, परमा मैं हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ। भगवान का चिंतन और संसार का चिंतन हो तो उसकी क्या गति होती है। हे नाथ करो, ठीक है, यह बात सिद्ध होगी नहीं, कोई पूछो। नाम में लगाने के लिए महिमा कही जाती है कि सच्ची में है। विष्णु जी की हरेक हरेक पुराण में हरेक उसकी इष्ट की महिमा कही जाती है, तो ऐसे उसमें लगाने के लिए इसलिए उनकी महिमा है, ऐसे ये नाम में लगाने के लिए इतनी महिमा कही जाती है कि वास्तविकता भी है, ये वास्तविकता है। जो मानता लगाना भी गया उसी की तिथि हुई, जो मानता है कि लगाने के लिए गया उसी मुक्ति नहीं होगी। उसने भावना कर ली होगी। सेठ जी ने कहा था कि हरेक मरता हो नाम सुनाना, परंतु बेबार है वो कहते मैं नाम मत सुना, वहां मत सुना, वहां नाम मत सुना ना, नाम का ध्यान रहता है तो वो नर्द करता है ना, उसी मुक्ति नहीं होगी। बोलो हमारी बात सिद्ध हो गई भाई, हमारे को पता नहीं है, हम जानते नहीं। बात ये है, ये निस्संदेह बात है, हम कहते हैं वो बात सच है।